nechám se vzdát rybám, protože vím, že nevytáhnu všechny z vody, už nechytám. Makám v doku, skládám bedny s rybama, co k nám vozí, mám pakovat to svinstvo pro krám. V rybách se vyznám, poznám každý druh, čistý vzduch neznám, děsí mě islám. Proč mám trpět to hrožování Sadam, Husajnem, Bushem, Usámou, Bin Ládinem, Gotem, Adolfem, Špidlou, Lucí, Bílou, hrozí, že zatáhnou, chcípnou všichni i se mnou, biochemickou fintou, třeba v metru cestou, domů z práce za ženou zebnou. Ve jménu ropy, víry, moci, v opice, síly, demonstrace, chyb, komunikace, ryb, špíny, nerozumím věcem, zatím nevidím skrz, nakládám ryby pro export na trh, makám za sklem, spaluje mě digitální vůdů, chcípám vedrem, větrák nemám, suším se jak čurák, bojím se války, mám v Iráku barák, hledám panák, vracím se k rybám, kuchám, čas nemám, makám jak můžu, rozumím treskám, tleskám do rytmu rapu, když je řežu, můžu rozvejkat rybí hlavu jak žužu, žu, lidi nedokážu vidět, v čem si jedu, nevidím za celý den nohu, komunikuju jenom přes bránu, mám v plánu vycházet ven každý den se svým psem, kolem bloku po svým doku, ale ven z komiksu nelze, ven z komiksu nelze. Rok 2005, očima super crew, komiks číslo jedna, noční můra těhle psů, to je komiks, komiks. Pozoruju skrz filtr svět těhle dnů, digitální vůdu, vláda strojů, běží městem plným androidů jak v Blade Runneru, Harrison Ford, sám se na půl robot, na půl člověk s implantáty v hlavě, kyber MC android, na sobě energo zbroj, moje čtvrtě Žižkov, všude kolem sebe vidíš kov, jsem lovec klonů MCs, nemůžeš mi utíct, buzeran, ty vidíš jen můj stín, znáš mý jméno, jen malý procento země, ještě živá tkáň, olvor, tuť, křemík, wolfram, mechanický ruce, nohy, mám termoinfravizi a vidím stejně dobře ve dne jako v noci, jsem predátor, když procházím tmou, mý senzory ti nejdou i tvou crew, vím kde jsou, a Praha není město, kde bys chtěl žít, kamery sledujou každý tvůj pohyb, dokonalá policejní síť, tak kurva co víc chtít, jsem jak Keanu Reeves, battle softwarem sees, se zasraný klony, programy jedničky, nuly, nic víc, tohle je doba plná tmy, kolem města jsou slany, rodiny co neviděli slunce roky, žijou po kopulí, malí děti řvou mamí, chtějí něco jíst, vidíš to v online zprávách, můžeš o tom číst, politici lžou, můžeš sledovat online talk show, dozvíš se co dělají pro světový mír, tak proč je v mým městě další vir, nadnárodní korporace nejdou zastavit, v čele je pan profit, radši schovej prdel, najdi nejbližší kryt, radiace pro pleť je teď největší hit, mutace, bomby, hladomor a žádný další prostor, svět posledních dnů. Pozoruju skrz filtr svět těhle dnů. Rok 2005, očima super crew, komiks číslo jedna, noční můra těhle psů, to je komiks, komiks. Já pozoruju skrz filtr svět těhle dnů. Rok 2005, očima super crew, komiks číslo jedna, noční můra těhle psů, to je komiks, komiks.